Serię szósta Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Brytyjski wariant koronawirusa głównym sprawcą trzeciej fali pandemii w Polsce. Minister zdrowia mówi o kontynuacji trendu wzrostowego. Odznaczenia państwowe i nominacje generalskie przyznał prezydent w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Portal Polskie Radio 24.pl uruchomił serwis z okazji setnej rocznicy urodzin Kazimierza Górskiego. O kontynuacji trendu wzrostowego, jeśli chodzi o liczbę zakażeń koronawirusem, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Średnia dzienna zakażeń w ostatnim tygodniu zbliżyła się do 10 tysięcy. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce niemal 4800 nowych zakażeń, zmarły 24 osoby. Przeprowadzono ponad 3 330 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. Dwie dawki otrzymało prawie 1 190 tysięcy osób. Wczoraj Polska otrzymała dostawy preparatu dwóch firm, Pfizera i AstraZeneca. Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się zapisy na szczepienie seniorów 65+, którzy będą przyjmować preparat firmy AstraZeneca, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Tutaj jeszcze musimy ustalić, kiedy dokładnie będzie ten proces rozpoczęty. Myślimy, że to będzie na przełomie tego i przyszłego tygodnia, tak żeby w tym terminie, który był przewidziany dla służb mundurowych, już rozpocząć również szczepienia seniorów, zaczynając od tej grupy 69 lat. Minister zdrowia zapewnił, że szczepienia nauczycieli będą kontynuowane. Chciałem tutaj wyjaśnić, bo rzeczywiście ten wątek wzbudza dużo emocji w opinii publicznej. Szczepienia nauczycieli będą kontynuowane. Obecnie oprócz nauczycieli szczepieni są seniorzy 70+. Barbara Góra, Polskie Radio. Zagrożenie powodziowe w Płocku i powiecie zażegnane. Woda w Wiśle opada, a lodołamacze skończyły pracę. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą, ale w wielu miejscach poziom wody jest jeszcze wysoki i sytuację trzeba kontrolować, mówi wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Monitorujemy tę sytuację i cały czas patrolujemy wały, zarówno patrolami Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i za pomocą środków technicznych, dronów. Patrzymy, czy woda nie wzrasta, czy nie pojawiają się pęknięcia, przecieki, tak żebyśmy mogli reagować. W Płocku i całym powiecie odwołano alarm przeciwpowodziowy. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Andrzej Duda wręczył 6 nominacji generalskich. 4 oficerów otrzymało awans na pierwszy stopień generalski, generała brygady, a 2 na stopień generała dywizji. Prezydent chwalił doświadczenie awansowanych wojskowych i podkreślał znaczenie dalszej modernizacji Wojska Polskiego. Dziękuję panom generałom z całego serca za wszystko, co w ostatnich latach. Za porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, za przygotowanie procesu nabycia samolotów myśliwskich bojowych, za ratowanie Warszawy wtedy, kiedy nastąpiła awaria i nikt sobie nie mógł dać z tym rady i dopiero wojska inżynieryjne poradziły sobie z tak zwaną rurą. W obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych włączyło się też Polskie Radio. Program pierwszy wyemitował koncert Młodzi Niezłomnym. Utwory o polskiej historii, w tym o żołnierzach niezłomnych, wykonał w studiu imienia Witolda Lutosławskiego Polskiego Radia zespół Soul Sanok. Cieszy, że tak wielu młodych ludzi odnalazło w Żołnierzach Wyklętych swój punkt odniesienia, mówił przed koncertem szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Swój kodeks wartości i drogowskaz do postępowania. Minister Edukacji Narodowej i Nauki Przemysław Czarnek mówił, że takie inicjatywy są potrzebne, by budować wśród Polaków, tu cytat, mentalność człowieka wolnego. Tę wolność zawdzięczamy właśnie takiej postawie, jaka cechowała żołnierzy wyklętych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada w rocznicę stracenia przez bezpiekę 1 marca 1951 roku 7 przywódców 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na czele z podpułkownikiem Łukaszem Cieplińskim, pseudonim Pułk. Karol Surówka, Polskie Radio. 100 lat temu urodził się najwybitniejszy trener w historii polskiej piłki nożnej, Kazimierz Górski. Z tej okazji portal Polskie Radio 24.pl uruchomił serwis poświęcony legendarnemu trenerowi. Co w nim znajdziemy? O tym Aneta Hołówek, kierownik sekcji sportowej Polskiego Radia 24 i współtwórczyni serwisu. Usłyszą Państwo osobiste wspomnienia Kazimierza Górskiego, który mówił o swoim dzieciństwie we Lwowie, wyjaśniał, dlaczego dobrze czuje się jako warszawiak, jak poznał swoją żonę oraz co myślał, gdy został trenerem kadry narodowej. Po latach trenera wspominają także same orły. Przed naszą kamerą stanęli m.in. Jan Tomaszewski, Wesław Ćmikiewicz i Władysław Żmuda. Serwis jest dostępny pod adresem www.górski.polskieradio24.pl. A to był Serwis Trójki.

chowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 6 znalazłem artykuł w internecie dotyczący tego, jaki procent zarobków powinien oddawać mężczyzna kobiecie, jeżeli ona nie pracuje. Mówimy tu o związkach małżeńskich i tym zajmiemy się za chwilę. Zastanawiam się, jak państwo obstawiają, ile to powinno być, bo nie jest to połowa, od razu mówię. Przynajmniej według ludzi zajmujących się tak zwaną przemocą ekonomiczną. Za chwilę zorientujemy się, jaka to jest wartość, ale zanim to nastąpi, to jestem ciekaw, jakie państwo mają na ten temat zdanie. Dwie, dwójki trójki, 7 trójek. Jeżeli pani domu nie pracuje, to jaką część wypłaty powinien oddawać mężczyzna, jeżeli mamy taki przykład na co dzień u siebie, to jak to wygląda? 2 2 7 3, a ja za chwilę podam rozwiązanie zaproponowane przez jeden z portali internetowych. Najpierw YouTube Vertigo w programie trzecim Polskiego Radia. Jest kwadrans po 6. Program trzeci Polskiego Radia i 18 minut po godzinie 6. Jaki procent swoich dochodów powinien oddać pracujący współmałżonek temu drugiemu, temu, który nie pracuje z jakichś powodów, czy nie chce, nie może, albo po prostu taka sytuacja ekonomiczna jest. Jaki procent powinien przekazywać, aby to nie było nazwane przemocą ekonomiczną? 2 2 7 3. Uważam, że w moim przypadku przynajmniej, że ma lepiej gospodaruje pieniędzmi niż ja. Więc wydaje mi się, że jeżeli żona robi rachunki też w domostwie, no to przynajmniej 75%. No to jest 75%. Dobrze, to teraz ja, uwaga, cytuję definicję, czymże jest przemoc ekonomiczna. Jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające na niebezpieczeństwo i tak dalej, naruszające też ich godność. I uwaga teraz, według portalu bankier.pl, na którym znalazłem ten artykuł, powinno oddawać się do dyspozycji współmałżonkowi całość, dlatego że nie można zawłaszczać sobie według definicji pieniędzy przeznaczonych na utrzymanie rodziny. Wygląda na to zatem, że żeby nie potraktować tej sytuacji jako wykorzystywanie albo nękanie ekonomiczne współmałżonka, musimy wpłacić całą wypłatę na wspólne konto i ewentualnie sprawiedliwie według własnego uznania się dzielić, ale współmałżonek musi mieć dostęp do pełnej kwoty. Przemoc ekonomiczna najczęściej była definiowana jako nadmierna kontrola wydatków, ale także jako pozostawienie drugiej osoby bez środków do życia albo zabieranie pieniędzy. Natomiast mamy tutaj takie badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Białymstoku i Politechnice Białostockiej. Jest to praca Stereotyp mężczyzny jako ofiary przemocy mężczyzny, czyli okazuje się, że mamy też sytuację, w której to mężczyzna nie pracuje, a pani mu wydziela pieniądze. Dwie dwójki, siedem trójek, jak to wygląda państwa zdaniem? Czy rzeczywiście jest tak, że pełne spektrum dochodów, pełne pobory, pełna wypłata powinna zostać oddana w ręce współmałżonka, niezależnie od płci? Dwie dwójki, siedem trójek, pora na trójkę, małpopolskieradio.pl. 20 minut temu minęła godzina 6. Teraz na antenie Trójki Arachia i Kult. Program trzeci. 27 minut po godzinie 6. Kings of Leon, utwór Echoing. Polecam serdecznie na antenie radiowej Trójki. Jaki procent swoich zarobków powinien oddawać pracujący współmałżonek, jeżeli nasza druga połówka nie pracuje? 2 dwójki, 7 trójek. Zależy, jaki tam układ jeszcze ma z żoną. Powinien zostawić sobie tam, nie wiem, 10-15% właśnie na rozrywkę, a resztę oddać żonie. Ale no to jeszcze pytanie, na jaką rozrywkę, czy na taką, na którą żona zgodę mu wyraża? To jest już kłopotliwe pytanie. Co jest rozrywką? Czy bilet do kina, czy wyjście z kolegami na partyjkę szachów? 2 dwójki, 7 trójek. Queen w Trójce. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Guaranteed to blow your mind. Recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China. The girl she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You absolutely try. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Bardzo ładny mail od pana Krzysztofa, który napisał na pora@trójkemałpapolskieradio.pl. Dzień dobry. Jeżeli bardzo kocha, oddaje żonie wszystko, co ma, z uśmiechem. Panie Krzysztofie, gdyby to jeszcze tylko nie była radość w przymusie obcym. 2 dwójki, 7 trójek to numer do nas na zegarach 6:31. A w pogodzie dzisiaj ciąg dalszy przygotowań do nadejścia wiosny. 14 stopni w Krakowie, 12 w Katowicach, Rzeszowie, Opolu, Kielcach, Lublinie, Wrocławiu, Łodzi, 10 w Radomiu i w leżącej pod Radomiem Warszawie również. 9 stopni z kolei to jest pozostała część kraju. Wszędzie słonecznie, oprócz Bydgoszczy, Poznania, Gorzowa i Wrocławia, gdzie możliwe rano przejściowe mgły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielo rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co robimy? Jedziemy z Metro. Po co? Oglądać filmy i seriale od Netflix. I mamy to w prezencie nawet na cały rok. Jedź z

got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sort of hoping that you'd stay. Then we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the night Program trzeci Polskiego Radia, Arctic Monkeys za nami, 18 minut do godziny 7. Chwilę temu nazwałem oddawanie współmałżonkowi pieniędzy z uśmiechem, radością w przymusie obcym. Pan Krzysztof zapytuje, o co tu chodzi, co to znaczy, bo nie bardzo rozumie. Szanowny panie, radość w przymusie obcym to jest wtedy, kiedy uśmiechamy się, robiąc coś po to, żeby komuś było miło, ale w środku tak naprawdę płaczemy ze smutku. To jest radość w przymusie obcym. 2 2 7 3. Bo jest taki kawał, powiedzenie dowcip. Żona mówi do męża: moja pensja to są moje pieniądze, twoja pensja to są nasze pieniądze. Dziękuję, miłego dnia. Bardzo dziękuję. Obawiam się, że zmierzamy w kierunku jakiegoś mizoginizmu, w którym nie bardzo chciałem pójść, ale wysłuchajmy jeszcze jednego z państwa głosów. Dzień dobry, ja odnośnie tych wydatków małżeńskich Ja uważam, że tyle, ile żona zdąży wydać, a więc dużo. A wie pan co, a ja wydaję więcej na przykład z tego duetu. No i co teraz? Pora na przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Dzisiaj sieć z nieba nowym polem bitwy. Chodzi o Starlink, czyli technologię zaproponowaną przez Ilona Muska. Chodzi o to, żeby dostarczać internet w każdy zakątek Ziemi za pomocą satelit należących właśnie do firmy Ilona Muska. Zostały te satelity w już pewnej liczbie wysłane w kosmos. Cały czas są dosyłane nowe. Na świecie z takich łączy korzystają łącznie 3 miliony domów, a za sprawą epidemii grono chętnych rośnie. Rzeczpospolita Cyfrowa dzisiaj o tym. Za pomocą konstelacji Starlink Elon Musk chce podbić rynek satelitarnego internetu. Nie jest to najtańsza usługa, nawet jak na amerykańskie warunki. U nas jest to również dosyć drogie. Cena instalacji wraz z dostawą to ponad 2,5 tysiąca złotych. Abonament miesięcznie to 450 zł. Prędkości od 50 do 150 megabitów na sekundę, ale podobno już jest zapowiedziane podwojenie tych prędkości. Zaletą jednak tego jest zasięg wszędzie, czyli nie będzie sytuacji, kiedy no, nie działa mi internet, bo nie mam zasięgu. No, satelita ma to do siebie na tak wysokiej orbicie geostacjonarnej, że nie ma szansy, żeby nie było zasięgu. Zatem to propozycja Rzeczpospolitej Cyfrowej dzisiaj i artykuł na ten temat z bardzo ładnym zdjęciem uśmiechniętego pana Ilona Muska. Przechodzimy dalej do następnego tytułu. Jest to w tej chwili... O, pomieszały mi się gazety. Gazeta Wyborcza jest to. I mamy tutaj kaucję za kubek, to jest ciekawe. Opole. Pierwsze lokale w Opolu dołączyły do nowego systemu kaucyjnego. Kawę na wynos będzie można wziąć w jednym z lokali na Placu Teatralnym. I kawę spożywając na spacerze, kiedy już ją wypijemy, będzie można oddać kubek na rynku i w ten sposób kawiarnie chcą ograniczyć ilość produkowanych śmieci. Klient bierze kubek z napojem w jednym z lokali, które dołączyły do takiego systemu kaucyjnego Take Cup, wpłaca kaucję 5 zł, potem jak wypije kawę u dowolnego innego partnera systemu kaucyjnego, kubek zwraca i dostaje w zamian z powrotem swoje 5 zł, które dał w zastaw. Jak czytamy tutaj w tym artykule w Gazecie Wyborczej, ludzie często błędnie myślą, że taki kubek jest wykonany z papieru. To tylko część prawdy, bo uwaga, wnętrze kubka, czyli to, co odpowiada za jego wytrzymałość, jest wykonane z bezpiecznego i trwałego materiału, którym jest polipropylen. Tak mówi pani Karolina Wiśniowska, menadżerka jednego z tych właśnie lokali na Placu Teatralnym w Opolu. Jest to tworzywo sztuczne, proszę państwa. Ja przyznam, że też nie wiedziałem. Myślałem, że te kubki są 100% biodegradowalne, a okazuje się, że jednak nie. Zatem taki system kaucyjny. Zobaczymy, czy oprócz Opola również w innych miejscach się takie rozwiązanie przyjmie i czy w ogóle się przyjmie. Szczegóły, tak jak wspominałem, dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Na koniec Super Express z przymrużeniem oka jak zwykle. Na szczęście historia tutaj dobrze się skończyła. Pewien dżentelmen, który ścigał bobry, utknął na tafli lodu i załamał się też pod tym dżentelmenem kruchy lód. Na szczęście strażacy pana 70-letniego mężczyznę uratowali. Po co on tam szedł? Proszę państwa, bobry poukładały patyki na tafli zamarzniętego jeziora. Pan postanowił te patyki posprzątać i bobrom te patyki pozabierać, prawdopodobnie, żeby bobry tamy nie zbudowały. I tak się ta historia skończyła na szczęście dobrze. To dla wszystkich z państwa, którzy chcieliby się uśmiechnąć jeszcze, to historia o pogoni za bobrem po tafli lodu. 14 minut do godziny 7. Przegląd prasy wróci jutro. Teraz Jakub Skorupa, Pociągi Towarowe. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. Jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. Jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam kartę pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe. Wysypują czarny gruz na hałdy w mojej. Dziesięć minut do godziny siódmej. Szanowni Państwo, pewien samochód, bardzo długi, bardzo zagracający miejsce, limuzyna amerykańska została zholowana, dlatego że została uznana za coś, co zagraca, czyli że jest gratem, że jest tak zwanym, jak niektórzy mówią, rzęchem. I teraz co zrobić w takiej sytuacji? Jak się takich samochodów pozbywać i kiedy w zasadzie tego typu pojazd takim właśnie rzęchem się staje? O tym już za moment porozmawiamy, albo nawet już teraz. Jak Państwo mają swoje koncepcje, kiedy samochód z pełnoprawnego auta, które można użytkować, staje się tak zwanym gratem, to zachęcam. 2 2 7 3. Tymczasem posłuchajmy Państwa głosów. Który ma strasznie dużo rdzy, który tak stoi latami na parkingu na przykład pod blokiem i który praktycznie już nie jeździ. No, silnik nie działa albo coś w tym stylu. Moje poprzednie samochody były wrakami, który umarł śmiercią naturalną, zdech mi na rondzie, i poprzedni, które zostało rozbite doszczętnie przez mojego młodszego brata. To takie widzę jak na złomie, to takie wraki stoją praktycznie już bez kół albo na jakichś klockach, nie klockach. No i jeszcze silnika brakuje, że nawet specjalnie części nie można wykręcać. Według słownika języka polskiego PWN rzęch tak zwany to stary zdezelowany pojazd. Jak taki pojazd musi wyglądać, żeby zwrócił uwagę służb Straży Miejskiej, żeby zwrócił uwagę też naszą, żeby może gdzieś go zgłosić, bo nam przeszkadza, może Państwo mają taki samochód za oknem. 2 2 7 3, a do tego tematu wrócimy po godzinie 7. I'm gonna sing it all night long.